Hepa Slimin, to od razu lepiej weź eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek zajrzymy na trwającą galę orłów, czyli polskich nagród filmowych. Pierwsze statuetki już przyznano. Niektóre zapisy unijnego Zielonego Ładu muszą zostać zmienione. Szczegóły niedługo ma przedstawić premier. Prezes PiS przed komisją badającą wybory kopertowe stanie prawdopodobnie w kwietniu. W Warszawie trwa gala wręczenia orłów polskich nagród filmowych za miniony rok. Orła za odkrycie roku otrzymał Grzegorz Dębowski za reżyserię filmu Tyle co nic. Agnieszka Grochowska za rolę w filmie Kos otrzymała statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Tomasz Szuchart otrzymał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie Doppelganger w Sobowtór. Film Kos otrzymał też statuetki za najlepszy dźwięk, najlepszą charakteryzację i kostiumy. Za najlepszy film dokumentalny uznano Pianoforte w reżyserii Jakub Piątka. Z kolei nagrodę publiczności zdobyli Chłopi. Gala trwa, do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach Trójki. Polska chce rewizji niektórych zapisów unijnego Zielonego Ładu. Premier Donald Tusk ogłosił, że w najbliższych dniach przedstawi szczegóły. Jak tłumaczył, chodzi o korektę unijnych rozwiązań, tak aby nie uderzały wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludności. Nie chodzi tu tylko przecież o producentów rolnych, ale oni są przede wszystkim narażeni na niektóre nieprzewidziane być może przez polityków konsekwencje Zielonego Ładu i ja także będę występował w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu. Rewizji, która będzie na celu miała ochronę polskiego i europejskiego rynku rolnego, rynku producentów żywności. Premier zapewniał też, że rozumie powody protestu polskich rolników. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie jednym z ostatnich świadków, jakich wezwie Sejmowa Komisja Śledcza od wyborów korespondencyjnych, przekazał jej szef Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że to może być jeszcze w kwietniu, zaznaczył. Dzisiaj komisja przesłuchała lidera Kukiz 15, Pawła Kukiza oraz byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota. Wybory prezydenckie w 2020 roku miały mieć formę korespondencyjną. Kosztowały około 70 milionów złotych, a ale ostatecznie nie zostały przeprowadzone. Księgarnie na wymarciu. Średnio co 3 dni w Polsce zamyka się sklep z książkami. Przez ostatnich 14 lat z rynku zniknęło około 1000 takich miejsc. Upadają zwłaszcza te nieduże, lokalne, prowadzone przez właścicieli. Zapytaliśmy księgarzy o przyczynę. Od lat księgarze walczą z tym, żeby prawo w Polsce przypominało to, które jest za granicą, na zachodzie. Dotyczy to cen książek przede wszystkim. Książki w księgarniach stacjonarnych, jeżeli nie jest to księgarnia o statusie outletowym, muszą być sprzedawane po cenie okładkowej. Księgarnie internetowe, magazyny mogą sprzedawać je po niższych cenach. Żyjemy coraz bardziej w takiej kulturze migawkowej, czyli chcemy wszystko szybciej, bardziej się przyzwyczajamy do oglądania filmików, a nie skupiania się na czytaniu tekstu. Polacy bardzo dużo pracują, no i jeszcze znalezienie czasu na czytanie, czyli na taką pewną formę skupienia się po 8-godzinnej albo jeszcze więcej godzinnej pracy jest dość ciężkie, tym bardziej jak mamy dzieci. Z badań dotyczących czytelnictwa w 2022 roku wynika, że co najmniej jedną książkę papierową lub cyfrową przeczytało 34% badanych mających powyżej 15 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Radomiak Radom pokonał 2-1 Stal Mielec w meczu kończącym 23. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Dla Radomiaka to pierwsze zwycięstwo w tym roku. W pierwszej lidze wysoka wygrana Lechii Gdańsk. Biało-Zieloni ograli 4-0 Resowie Rzeszów i wrócili na drugie miejsce w tabeli. Swoje kolejki kończą też ligi europejskie. Właśnie rozpoczął się mecz Sheffield United z Arsenalem. W ekipie kanonierów po raz kolejny wybiegł w pierwszym składzie Jakub Kiwior. W hiszpańskiej La Liga Osasuna gra z Deportivo Alaves, a we włoskiej Serie A Inter podejmuje Genoę. Tu jest 17 minuta i na razie bez bramek. Holender Arvid de Klein był najszybszy na drugim etapie wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea. Po finiszu z peletonu wyprzedził Nowozelandczyka Lorenza Piffiego i swojego rodaka Dylana Groenewegena. Wyścig ukończyli dwaj Polacy, Kamil Grandek i Łukasz Owsian, ale zajęli odległe miejsca. W klasyfikacji generalnej prowadzi Piffi przed Duńczykiem Madsem Pedersenem i Holendrem Olafem Kojem. Teraz zaglądamy do kobiecej Tauron Ligi. Tam siatkarki ŁKS-u pokonały 3-1 Uniopole w meczu 21. kolejki. Cały mecz pod kontrolą. Ten pierwszy set, wiadomo, wypuściłyśmy, bo powinniśmy go dowieść do końca. No, 3 błędy w końcówce. No, nie możemy tak na pewno grać i to w sumie ja uważam, że bardzo dobrze, że przegrałyśmy tego seta, bo mówię, no, takich błędów nie możemy robić w końcówce, myśląc o zwycięstwach już z mocniejszymi przeciwnikami. Podsumowała libero ŁKS-u Paulina Maj-Erwart. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Wolej Wrocław mierzy się z Grotem Budowlanymi Łódź i po pierwszej partii prowadzi ekipa Wolej 1-0, za moment drugi set się rozpocznie. Tymczasem polskie tenisistki stołowe zapewniły już sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich. Biało-czerwone zawdzięczają to rankingowi, w którym zajmują wysokie 12 miejsce. Myślę, że jest to ogromna niespodzianka, dlatego że przed Mistrzostwami Świata w Korei nasza drużyna była na 20 miejscu. Wiadomo, że dużo czynników składało się na to, że teraz jesteśmy na 12 miejscu. Między innymi nasz udany start w Korei, Igrzyska Europejskie drużynowe, gdzie przegraliśmy w ćwierćfinale z Francją. Nasz ranking indywidualny i trzeba też wspomnieć o udziale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, bo to nam też bardzo pomogło w tym awansie na te igrzyska. Mówiła liderka kadry Natalia Bajor. Do rankingu były brane pod uwagę nie tylko występy drużynowe, ale także indywidualne, a tu sporo punktów zdobyła właśnie Bajor. W nocy w całym kraju pochmurno i deszczowo. Na północy Mazowsza, na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno i deszczowo. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura od 3 stopni na północy przez 6 w centralnej Polsce, a najcieplej na południowym wschodzie kraju do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. A w niej bardzo cieszą się z Państwa obecności przy radioodbiornikach. Radioodbiornikach, jak ładnie to zabrzmiało. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Tada! A przed Państwem? A przed Państwem Square Pusher, który wydał nową płytę, ale nie z niej zagramy, ponieważ utwory na niej zawarte są zupełnie nieemitowalne, jeśli chodzi o radio. Płyta nosi tytuł... Żeś zareklamował Dostal płytę. Time. Wspaniała płyta. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Na razie nośniki fizyczne są dostępne. Już za chwilę jest totalnie niekomercyjna po prostu. Zupełnie, zupełnie. A zatem wrócimy do ale roku. Trójka nigdy nie była komercyjna. 1900. Byś się szarpnął na jakąś nowość. 99. No i... Wyzywasz mnie? Tak. Wyzywam. Spróbujemy, zobaczymy, może się uda. I będzie to utwór pod tytułem Tomorrow World Square Pusher. Square Pusher to ten pan odpowiada za coś, co w pewnym momencie zaczęto nazywać drill and bass, czyli bardzo taki na wysokich obrotach drum and bass, poszatkowany, określony jak w przypadku akurat Toma Jenkinsona, czyli Square Pushera gitarą basową. On, Aphex Twin i Music, czyli Mike Paradinas, za to wszystko odpowiadali i to był rok 99, choć to zaczęło się też dziać znacznie, znacznie wcześniej. A ja chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy ci, którzy nie wzięli sobie do serca tego apelu Monika Staszczyka z jednej z piosenek Hejsa, Hejsa, niech wejdą na trzecią falę, gdzie plejada po prostu kreacji, między innymi depesze w tureckich sweterkach, jako po prostu symbol stylu lat 80. Bardzo dziękuję za zieloną składankę punkową, którą przypomniał pan Robert. O, jakżeż się tego słuchało, po prostu to zarysowane na śmierć już było. Jarocin, to już popadało chyba, ale przede wszystkim gotik. Gotik jako w ogóle pomysł na stylówę. A teraz już Brzuska de Paulus, później o nich. Warto posłuchać, warto. Na chwilę tęsknię trochę za wakacjami i sięgnęliśmy po płytę dla Państwa właśnie wakacje na Westerplatte. Pamiętam, pierwsze moje wakacje na Westerplatte to jakieś 70. lata. Bardzo było uroczo. Dariusz Brzuska, Brzuskiewicz i Paulus Mazur. 10 lat temu ta płyta powstała. Proszę sięgnąć. A właśnie, w roku 1989, tym 89, pojawił się pierwszy... O roku ów, pierwszy singiel braci Hartnell, czyli duetu Orbital. I ten utwór też został właśnie wznowiony w specjalnym formacie. Zespół właśnie to ogłosił. A nosi tytuł Shime i jesteśmy cały czas w strefie elektroniki. Dobrego początki, albowiem ten utwór osiągnął 17 miejsce na UK Single Chart w roku 1989 i taki był początek duetu Orbital, który żyje, funkcjonuje do dzisiaj i to funkcjonuje świetnie. I na zdrowie, a my teraz znowu popankujemy troszeczkę i oczywiście prawdą jest to, co piszą Państwo na naszej stronie Trzecia Fala, że Cockney Rejects żadnych skinowskich konotacji nie miał. To prawda, zdrowe, solidne punki antysystemowe, naprawdę pełen szacun, a nawet tam momentami swoich pięści używali, żeby jakiś tam łobuzów pogonić. Ale teraz zupełnie kto inny. Przenosimy się do Los Angeles, gdzie powstała formacja no niezwykle atrakcyjna, jeśli chodzi o muzykę punk. I dodatkowo na wokalu i na basie w tej drużynie zagrał każdy i nikt, zwykły szary obywatel, czyli John Doe. Posłuchajmy. Yeah. pięknie, a zespół nazywa się X. To była debiutancka płyta, szósty utwór Los Angeles. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był albo nie słuchał, to niech jedzie i słucha, bo naprawdę warto. Ta urocza niewiasta, która trochę B-52 ci przypominała, tak, to Xen ma na imię, a właściwie to ksyweczka. A to o pięściach mówiłeś i Cockney Actors. Tak, bo oni bili się z tymi właśnie takimi łobuzami, którzy tam przyszli robić swoje porządki faszystów. Oni bronili, przepraszam bardzo, sprawiedliwości. Sprawiedliwości, porządku pod sceną. I generalnie tam trochę kibicowali też, ale generalnie tam takie się nie bali. Czasy, nie bali się, proszę Państwa, takie były czasy. Pięści. Ale jeżeli o pięściach mowa, to bohater kolejnego utworu trenował boks w Orlando, a w 1980 roku został mistrzem i zdobył Golden Globe z Florydy w kategorii wagi lekkiej. Nie powiedziałbym. Mowa. Nie powiedziałbym. Otóż chodzi oczywiście o Terensa Trenta Derbiego. Mamy rok 1993 i płyta Symphony or Down. Wspaniała płyta. Myślę, że jedna z najlepszych, jeżeli w ogóle nie najlepsza w karierze tego wspaniałego muzyka. Dodajmy, że swoją drugą, trzecią i czwartą płytę nagrywał w swoim studiu i też robił to własnymi siłami. Czyli kolejny Prince, kolejny Lenny Kravitz, można powiedzieć. Chociaż trudno zrównywać tych artystów, choć jakieś powinowactwo artystyczne pomiędzy nimi bez wątpienia zachodzi. Utwór nosi tytuł She Kissed Me i przed nami prezentuje się Terence Trent D'Arby. Yeah! Mam nadzieję, że słuchają Państwo w stereo, bo bardzo fajny efekt zapodali tutaj na koniec. No kawał głosiska, trzeba przyznać, i w ogóle dobrze się tego słucha, więc z radością Terensa przywitaliśmy. A teraz niestety ze smutkiem będziemy żegnać przegląd pieśni związanych z Joy i New Order. Bo dobrze się słuchało, bardzo dobrze się słuchało przez kolejne tygodnie utworów Joy Division i New Order. Tak, jak na razie przed nami ostatni, 10. album New Order. Tym samym zakończymy nasz przegląd ich twórczości. Chlip, chlip. Zespół na tym etapie zmienił wydawcę na Mute Records. Kultową wytwórnię Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds i bardzo, bardzo, bardzo wielu innych, która jak mało, która pasuje do historii i stylu tego zespołu. Bardzo dobrze się stało, bo bardzo dobrze wpłynęło to również na poziom płyty. Tak przynajmniej w moim przekonaniu to wygląda. To jest najlepszy album od czasu płyty Technique. Wróciła Gillian Gilbert, odszedł Peter Hook i to jest informacja dla fanów bardzo taka smutna, że Peter Hook, czyli jeden z najważniejszych artystów, którzy tworzyli Joy Division i New Order, odszedł, ale wokalnie zespół wsparli na tej płycie LaRue, Iggy Pop, Brandon Flowers z The Killers. Tak, to jest ostatnia płyta, którą prezentujemy. Music Complete, New Order. Przed nami utwór Singularity. Time. 9 lat musieliśmy czekać. Mam nadzieję, że już wreszcie doczekamy się kolejnej płyty New Order. Tymczasem to koniec, to jest ostatnia płyta dotąd, jaka ukazała się tego zespołu, ale przed nami kolejny przegląd i słowo się rzekło, zatem Rafale? Tak, no będziemy smakować Stranglersów, których mam nadzieję Państwo kochają nie mniej niż my i od przyszłego tygodnia rozpoczynamy przegląd po ich płytach. Sporo tych płyt będziemy grali z tych nie składankowych, rzecz jasna, tylko tych regularnych. Sporo fajnego grania, już się nie mogę doczekać. Stranglersi, stylówkę również, proszę wybaczyć ten kolokwializm, ale stylówka, jak mówi się od razu, wszystko wiadomo. Prawda? Ale na oni naszym na elegancko profilu, szli. Na naszym profilu trzeciej fali pojawiają się jeszcze kolejne nazwy, ale na zdjęciach nie wiem, czy Państwo rozpoznali wszystko, co tam się dzieje, a zatem jest tam dzieje? Również Flock of Seagulls, ale również Front 242, Bauhaus już tutaj padł. I kto tam jeszcze jest na zdjęciu, Panie Rafale? No rozmaici. Bardzo fajne zdjęcia tych prywatnych. A to jest Jarocin. Nie. 80. No nieważne, już nie będę Ci tam grzebał w tych zdjęciach, to nie ma znaczenia. Bo teraz przed nami będzie kapitalna stylizacja na lata 80. Rok 2012. Steve Moore, który tworzy rozliczne projekty, pojawi się przed nami tym razem w odsłonie pod nazwą Love Lock. Utwór nosi tytuł Love Reaction. Lovelock, czyli Steve Moore, nowojorczyk pod kolejnym pseudonimem, znany m.in. z duetu Zombie oraz soundtracków do horrorów drugiej kategorii. Muzyka pod tym pseudonimem w 100% poświęcona jest SATS-om. I to słychać kapitalnie, myślę. Ma na koncie dwie płyty, kilka singli, a stylizacja wydaje mi się genialna i bardzo polecam Państwu wszystko, co wychodzi spod ręki Steve'a Moore'a. Warto posłuchać. Na pewno, ale powiem Ci, że jakby miał jakiś duet z kimś robić, to na pewno nie z zombie jednak. Nie z zombie? Nie, bo słuchaj, to się źle skończyć. Mogło być ciekawe całkiem. Divo? Divo się pojawiło? O, Divo się pojawiło. A ja na przykład bardzo dziwię się, że nie pojawiło się wciąż Pet Shop Boys, które faktycznie na przełomie lat 90. i 80. zaczęło takie bardzo dziwne... Ale wytłumaczmy. O co w ogóle nam chodzi? Bo chodzi o stronę facebookową, która brzmi Trzecia Fala i tam państwo nominowali stylówę. Obserwować. Ale to, że fakt, iż ćwierć każdego ogólniaka w latach 80. był przebrany za Roberta Smitha i nie ma w ogóle nic o Cure'ach na stronie Trzeciej Fali, no to jest... Rafałowi serce krwawi. Serce on tutaj od 15 minut na ten temat mówi, no ale... Tell me who doesn't love. No a przed nami jest kolejna nowość. I to będą same nowości do końca naszego dzisiejszego programu. Pierwsza z nich to Silver Racket. Wspaniała płyta Infinity Fidelity ukazała się dosłownie, co? Bardzo Państwu polecam i stronę zewnętrzną, stronę estetyczną tej płyty, grafikę, która jej towarzyszy, opartową właściwie. Wszystkie płyty właściwie Silver Racket, które ukazały się od początku tego wieku, można opatrzeć znakiem Q. Z Teslą, pamiętacie Państwo płytę Tesla? Mhm. I hit Niagara Falls z Brodką, to jest właśnie Mariusz Szypura, Silver Racket. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę płytę, a z niej właśnie pochodzi utwór Through the Void Part 1. Infinity Fidelity, taki jest tytuł albumu, najnowszego albumu Silver Racket. Mariusz Szypura, oczywiście znany również ze świetnej kapeli Happy Pills, którą prezentowaliśmy w trzeciej fali kilkukrotnie. Bardzo piękna płyta i bardzo serdecznie Państwu ją polecam. A ja chcę podziękować szalenie za Państwa wpisy, które są twórcze, piękne i też obnażające kawałek Waszej historii, ale Panu Robertowi szczególnie za przypomnienie, że Backstage Pass to płyta, którą zjechałem do Imentu i o dziwo, przepraszam, ale przed chwilą znalazłem, że jest ona do wzięcia. Można ją kupić. A już myślałem, że o Limalu powiesz. No Limal też mnie wzruszył, tak, to pan Grzegorz napisał, że wpis. Tylko Limal, wszyscy go potem kopiowali. Wspaniałe, wspaniałe. No dobra, czas na takie przeróbkowe gararanie. Warsztat przeróbek. Sporo dziś było romantyzmu i znowu będzie tak erotycznie, symbolicznie, ale też trochę rodzimie, jazzowo. Albowiem słowo się rzekło, bodajże 2 tygodnie temu zapowiedzieliśmy, że Monika Bożym ze swoim coverem utworu Kiss Prince'a pojawi się w trzeciej fali i tak się właśnie stanie. Utwór pochodzi z płyty pod tytułem Kołysanka dla dorosłych. Tak, Monika Wszystkich Bożym. Wszystkich niepocałowanych dzisiaj pozdrawiamy. Kiss, kolejna nowość. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all. Gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Kiss. Got to not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, boy, I know how to undress me. I wanna be your fantasy, maybe you could be mine. You just leave it all. Z dobrym skutkiem. Czy czujesz się ucałowany? A zdecydowanie, czujesz, w nos. Czujesz. Tak się to miło z państwem siedzi, a tu trzeba się zbierać i strasznie nam z tego powodu przykro jest. No właśnie to koniec, ale ja wiem, że to nie koniec przecież. Prawda? Mm-hmm. Bo to kolejna nowość przed nami. Nic się nie kończy, wszystko się Tomek zaczyna. Makowiecki, który będzie jeszcze grał, mam nadzieję, u nas wielokrotnie, a już grał, a my chcemy z ostatni utwór teraz puścić, który zaprezentować. Oczywiście wystartuje pani Elżunia Malinowska. No zdecydowanie tak. Marek Pawlukiewicz pewnie poszedł spać. Jako pomocnik. Jak go znam, jak powiedzieliśmy tam na początku. Marek Chorodniczy dzisiaj miał nie mieć głosu, a gadał jak najęty. I Rafał Porzeziński, który chyba mi dopomógł w tym jakoś, bo głos faktycznie troszkę inny. Bardzo jesteśmy wdzięczni państwu za obecność i nie możemy się doczekać przyszłotygodniowego spotkania. Tomek Makowiecki, dobranoc. Non stop, powtarzasz chcę. Wiem, że to nie koniec, choć świat nasz wali się. Że to nie koniec, choć sił w nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec, choć los nie sprzyja nam. Już czas na bunt, na głos serca. Już czas na noc, na test piękna. Już czas na jazz, na deszcz w parku. Już czas na maj i flirt rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na toast. Wiem, że to nie koniec, choć świat nasz wali się. Wiem, że to nie koniec, choć sił nas coraz mniej. Autopromocja. 240. Wychodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23. Znowu. Po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?